Ja, velkommen til kampagnesporet nu på Jyllandsposten, Mads. Efter at vi har sendt i mange år på det gamle, det rigtige Radio 24-7 på Berlingske, så er vi nu på Jyllandsposten. Det er vi, og det var en slags fri transfer, men det var alligevel lidt svært lige at få alt til at gå op i en højere enhed. Så vi har nogle lytter, der har skrevet meget til os Ja. Og spurgt, hvornår optager igen. Det gør vi nu, David. Det gør vi nu, og det er vi glade for. Og vi er glade for alle dem, der har i spænding vendt på, at vi vender tilbage, Mads. Vi kan jo ikke give et referat af alt det, der er sket siden da, men vi gør et lille forsøg om lidt. Men jeg vil bare lige sige, i den her udsendelse, der blandt de ting, vi i hvert fald har sat os i hovedet, vi gerne vil tale om, så er det selvfølgelig situationen med, at USA's præsident Joe Biden nu håndterer to krige i virkeligheden, nemlig den i Israel, Gaza, og den selvfølgelig har været længere tid mellem Rusland og Ukraine. Så vil vi kigge på Trumps status lige nu midt i alle hans retssager, midt i alle hans civile problemer også. Og så vil jeg prøve at sige, Mads, kan Joe Biden egentlig nå at trække sig og ikke stille op til præsidentvalget næste gang? Og hvis han gør det, har vi så nogle parallel til, hvordan det kan ske. Så det er sådan de ting, jeg synes, vi skal starte med i dag, Mads. Det, og så selvfølgelig, at mens vi sidder og taler, der har republikanerne valgt en kandidat til at blive Speaker of the House, Tom Emmer. Ja. Det skal vi også lige omkring. Vi har jo den situation, at republikanerne, der har flertal i repræsentanternes hus, de fældede deres egen leder, Kevin McCarthy. Så har de forsøgt at få først en anden ind, og en anden en ind, og nu er de så nået til nummer tre. Og det skal vi jo lige forstå på den måde, Mads. De har flertal. Det er dem selv, der kan vælge det. Det er det. De har et flertal, men de har en gruppe på 20 personer, som sådan er de, der er mest loyale over for Donald Trump og mest antiføderale. Og de mener egentlig, de er valgt til at lukke den føderale regering ned i det omfang, de overhovedet kan. Så de er meget lidt samarbejdsvillige. De bliver anført af nogle af vores gamle kendinge, Marjorie Taylor Greene og Matt Gaetz blandt andet, og de er meget, meget tunge at danse med. De er så tunge at danse med, at de har været i fysisk slagsmål, nogle af dem, med nogle af de andre republikanere, som er træt af, at man ikke kan bruge det republikanske flertal til at forvalte en republikaner som Speaker of the House. Det er sådan, at repræsentanternes hus fungerer på den måde, at det der lovgivning begynder i USA. Mm-hmm. Lovgivning skal vedtages både i senatet og i repræsentanternes hus. Men man har initiativretten i repræsentanternes hus. Det er meget sjældent, en lov starter i senatet. Så som regel skal den begynde i, eller altid faktisk, skal den begynde i repræsentanternes hus. Og hvis man ikke har en speaker, så har man ikke nogen, der kan introducere lovgivning. Så man kan ikke lave federal lov i USA, eller behandle nogle spørgsmål, før ham, der har adgang til at sætte noget på kalenderen eller på dagsordenen i repræsentanternes hus, han eller hende er valgt. Og ham har de væltet, og så har de ledt med lys og lygte. De har haft en periode, hvor de havde en midlertidig Speaker of the House. Det har også været en plan, og det kan stadig være, det stadigvæk er Tom Emmer, er bestemt ikke sikker endnu. Men nu har de, efter mange forsøg frem og tilbage, der har de nu fået valgt en ny kandidat, de så vil ind og stemme på. Og jeg tvivler på, at han bliver valgt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men bare for at sige lidt om, hvor voldsomt det har været. Det har været så voldsomt, at da ham, der hed Jordan, stillede op og ville være Speaker of the House, Der tog de nogle hemmelige afstemninger, som viste, at hans egne ikke ville have ham som Speaker of the House. Og så begyndte der at komme telefonopkald hjem til medlemmer af repræsentanternes hus, republikanske medlemmer af repræsentanternes hus, med meget voldsomme trusler i. Og da de sådan tog det op over for Jordans lejr, Jordan er kendt for at være, han bliver som regel beskrevet som dum svin af de andre i kongressen, også hans egne. Da det blev taget op over for ham og hans hold, der er nogen, der ringer og fornærmer min kone og siger, at de vil forfølge os, og de vil chikanere os, og der har været trusler i luften, og så, jamen, så fik de at vide, at kunne de lade være med at stemme forkert. Så det siger lidt om, hvordan stemningen har været. Men Jordan er død som kandidat, nu ser det ud til. Ja, så vi kan roligt sige, Mads, vi kan roligt sige, at det er en anspændt situation, der er hos republikanerne. Vi skal lige huske på, at de gode demokrater kunne jo være venlige at sige, vi støtter en af de her moderate kandidater. Det gør de ikke. De stemmer nej til alle de kandidater, som de har deres egen kandidat, som de stiller op hver gang. Der kan selvfølgelig godt findes en kompromiskandidat, men det vil selvfølgelig kræve, at de to partier satte sig ned og samarbejde på en façon, som de ikke har gjort i mange, mange år, i federal politik i hvert fald. Så det tror jeg er helt udelukkende, at man kan få sådan en kompromis. kandidat på banen. Og jeg tror ikke, man ville ikke engang kunne blive enige om, det skulle være en moderat republikaner eller en moderat demokrat. Så det her, det er et billede på det, som vi så tit taler om her i kampagnesporet, nemlig at vi kan roligt sige, at det samarbejdende folkestyre i det amerikanske politiske system, det eksisterer ikke særlig godt, og det eksisterer ikke engang i det republikanske parti. Så lad os lige skrue på en anden mand, vi ofte har talt om her i programmet, Mads. Det er ikke en kongresmedlem, men det er en senator, nemlig senator Mitt Romney, der jo har meddelt, at han ikke genopstiller. Han har konstant og konsekvent været en stærk modstander af sin partifælle, også da han var præsident, og nu hvor han er kandidat, Donald Trump. Så lad os lige prøve at høre, bare lige for at blive mindet om, hvad der også foregår i det republikanske parti. Her er Mitt Romney i et tv-program forleden dag. I don't think I've heard a single member of my caucus, the Republicans in the Senate, say, you know, Donald Trump is great. Aren't we lucky to have him as our leader? Donald Trump represents a failure of character, which is changing, I think, in many respects, the psyche of our nation and the heart of our nation. And that's something which takes a long time, if ever, to repair. Ja, Mads, det er sådan, man taler om sin egen partifæller. Vi skal lige huske på, at selvom Mitt Romney og Donald Trump og Jordan, som du nævnte før, sådan formelt set repræsenterer det samme parti, nemlig Republikanernes parti, så er der temmelig stor forskel på, hvordan de står politisk. Men alligevel, Mads, det her, det er en senator, der siger, jeg kender ikke til en anden... En snart ex-senator. Ja, ikke snart ex-senator. Jeg kender ikke til en anden senator, der er republikaner i senatet, som siger, at de godt kan lide Donald Trump. Det er alligevel voldsomme ord. Ja, det er voldsomme ord. Jeg har lige været vært for NATO's parlamentariske forsamling ude i Bella Center. Og der var en ret stor, robust amerikansk delegation med. Der var en del medlemmer af kongressen, der var med. Og det er sjovt at høre dem tale. Jeg sad jo og spiste middag med dem og var vært for dem, og vi havde bilaterale møder og alting, og jeg har ikke sådan refereret alt derfra, men jeg kan bare sige, at de taler meget anderledes, når de sidder, og der ikke er kamera og så videre, så taler de meget anderledes om amerikansk politik, end de gør, når kameraerne så bliver tændt. Fordi det, der jo sker, når der er vidner på, og man er republikaner, så er man meget loyal over for Trump. Jordan, som vi nævnte før, han er jo det, der hedder election denier. Altså, han mener jo, at der var valgsvindel ved sidste valg, og Donald Trump burde være præsident stadigvæk, fordi han besnydt noget, som man skal være ret specielt for at have den holdning. Så det er jo meget, meget usædvanligt, det man oplever i det republikanske parti. Og den en af grunden til, at jeg ikke tror, at Emmer har en mulighed for at vinde, det er, fordi han simpelthen ikke er populær nok hos Donald Trump. Han har et Trump-problem. Trump har ikke givet sin støtte til Emmer som Speaker of the House, og det kan godt vise sig at være et kæmpe problem for Emmer. Så jeg tror lige nu, mens vi taler, tror jeg faktisk, at Tom Emmer forsøger at løse sit Trump-problem, fordi Trump har så godt fat i det parti, de er simpelthen bange for ham. Ja, lad os tage det, Mads, fordi nu er det et par måneder siden, vi sendte sidste, så vi kan godt tillade os lige at opsummere her i virkeligheden. Donald Trump, ekspræsident, er tiltalt ved 4 forskellige retssager. 2 føderale og 2 på delstatsniveau. Han er ved siden af det også i retten for civile søgsmål, om han ikke har refereret sine forretningsværdier præcis nok. Så man kan roligt sige, at han sidder i problemer til halsen, vil man normalt sige, men det er som om, at de republikanske vælgere enten er ligeglade eller måske ligefrem opmuntret af det, fordi siden vi sendte sidst, Mads, der er situationen jo uændret i den forstand, at Donald Trump, han står stadigvæk i det republikanske primærvalg til en sikker sejr. Et sted mellem 50-60% opbakning. De andre ligger sådan i bedste fald på en 10-12% point. I direkte matchup med Joe Biden er det lige sådan, lige for tiden, at der fører Donald Trump faktisk ganske lidt, ganske vist, men alligevel. Det er situationen, som er status her, cirka et år før det amerikanske præsidentvalg. Det er, at Donald Trump, lige meget hvor mange juridiske problemer han måtte være i, lige meget hvor meget hans partifæller ikke kan lide ham, lige meget hvor meget hans parti sejler rundt, ja, så ser det ud som om, der er et kæmpestort flertal af de republikanske vælgere, og tæt på et flertal af alle de amerikanske vælgere, der siger, lad os tage ham en gang mere. Men det er jo det store, mysterie i amerikansk politik. Mange amerikanere, også republikanere, når man taler med dem, de vil jo aldrig købe en bil af Donald Trump. De vil heller ikke lade deres datter være alene med Donald Trump. De stoler ikke rigtigt på, at han taler sandt, når han siger noget, men de har tænkt sig at stemme på ham alligevel. Han repræsenterer et eller andet, og hvordan i alverden skal man forklare det? Og det er jo et mysterie. Jeg tror også, det er et mysterie for nogle af dem, der selv stemmer på ham. Mm-hmm. Men der er noget ved ham, de godt kan lide, og det er, at han er en fighter, og han er den, der kæmper mod den udvikling, som USA er inde i nu, hvor det er ved at blive et mere og mere multikulturelt samfund, og hvor magten forskydes i det amerikanske samfund på en sådan façon, at mange er meget bekymrede, og de kan godt lide, at Donald Trump, han kæmper, som han nu engang kæmper. Man må sige, at han kæmper lige nu. Han kæmper så meget, at i den ene af de retssager, han er i, der har dommeren måttet udstyre ham med et forbud mod at udtale sig, fordi han simpelthen ikke respekterer den måde. Jamen, vi skal lige holde fast i, det han ikke må udtale sig om, det er den sag, han må det er godt den tale sag, politik. Ja, han må godt tale om politik, men det, han kan ikke da være med at blive med at angribe dommeren og juryen for at være svindlere alle sammen, og det må man ikke. Og så kan vi diskutere, altså det har vi også gjort mange gange, kampagnespor, de diskuterer alle mulige andre mennesker også. Var det klogt af primært demokratiske anklager rundt omkring at sætte Donald Trump på anklagebænken i alle de her sager? Det har man altså valgt at gøre. Virkeligheden er, det svækker ham i hvert fald ikke politisk, medmindre vi forestiller os, at han, hvis disse sager ikke kørte, ville have endnu større opbakning. Hans opbakning er så stor, at det er svært at se, at det andet end hjælper ham. Hvis man ser på den måde, kalenderen ser ud i retssagerne, så er der noget, der tyder på, at Donald Trump bliver nomineret som republikanernes præsidentkandidat og skal føre en stor del af sin valgkamp, samtidig med, at han skal optræde i en retssal. Dem kan han jo ikke blive væk fra. Han kan også risikere, fordi to af sagerne er på en sådan façon, at der kan han ikke benåde sig selv, hvis han bliver valgt. Han kan også risikere at blive valgt som præsident og så blive sat i fængsel i en delstat. Det vil være en helt ny situation, som man kalder det. Ja, det er det, man kalder en helt ny situation. Altså, det er selvfølgelig, fordi to af sagerne er føderale. Den ene, det er den, der handler om, hvorvidt han har taget hemmeligstemplede papirer med hjem, og måske ovenikøbet vise dem til andre. Den anden er, om han rent faktisk opmuntrede til det, der skete 6. januar 2021, altså en slags kupforsøg. Så har vi de to sager, som du omtaler, der er lokalt, det vil sige på delstatsniveau. De to føderale, der kan han benåde sig selv. De to på delstat kan han ikke benåde sig selv, hvis han bliver dømt. En af sagerne, den i Georgia, der bliver han dømt efter det, der svarer til Georgias bandepakke, som egentlig er et lov, der er lavet for at travle organiseret kriminalitet op. Og i den sag, der ser vi lige nu, at dem, han er anklaget sammen med, den ene efter den anden af dem, indgår handler. Indrømmer med, nærmest skyld. Indrømmer skyld for at lave en handel med anklageren, og det er også den, der er farligt for ham, fordi han ligesom bliver dømt i Georgia efter nogle meget, meget, altså jeg kan godt afsløre, at Georgia er en sydstat, der har man strenge straffe, og man har strenge straffe for organiseret kriminalitet, og hvis han bliver dømt der, så er der ingen kære mor. Altså det bliver meget svært for ham at løse. Og så skal vi lige erindre meget kort om, fordi vi skal ikke dvæle ved alle disse sager, men lad os bare tage Georgia-sagen. Georgia-sagen handler jo om, at han helt konkret, det var det såkaldte perfect phone call, som Donald Trump kalder det selv, der hvor han efter valghandlingen, hvor han taber overraskende delstaten Georgia, ringer til indenrigsministeren i Georgia og siger til ham, kan du ikke finde sådan cirka 11.500 stemmer? Det er blandt andet det. Det er blandt andet det. Ja. Der i ligger der altså en anklage om, at han blander sig i valg. Og så er det jo kedeligt, hans egen advokat Sidney Powell, som er en af dem, der nu har indrømmet skyld og indgår i en handel, som du siger, Mads. For at få mindre straf selv. Om hende siger hvad hedder han, Trump nu? Jeg kender hende dårligt nok. Jeg ved ikke, hvem hun er. Hun har ikke haft noget med mig at gøre. Altså en typisk Donald Trump-handling, der sådan er ude i det blå, fordi det er åbenlyst, at han godt ved, hvem det er. Ja, især fordi han har omtalt hende tidligere, og hun var den, der førte an i hele det juridiske spor, Donald Trump startede, da man ville forsøge at bevise, at der havde været valgsvindel. Der var hun den, der ledede det hold på vegne af Trump, og han har selv skrevet om hende på sociale medier. Så det er jo lidt mærkeligt at påstå, at han nu ikke ved, hvem hun er. Nå, men lad os lige se på det der republikanske primærvalg øjeblik, inden vi går videre, Mads. Altså som sagt, Donald Trump fører kæmpe stort. Nummer to er stadigvæk, men ikke ret meget mere, Ron DeSantis, guvernøren i Florida. Her kommer oprejsning til dig, Mads, fordi dengang Nikki Haley, hun stillede op som præsidentkandidat, der var der mange, der sagde, hun har ikke en chance. Hun lå også lang tid nede på 0, 1 og 2% i opbakning hos det republikanske parti. Du sagde, hende kan jeg nu godt se noget godt i, og her skal vi jo huske at rose dig, Mads, når der er grund til det. Hun er jo begyndt at løfte sig op og kan ligne en toer efterhånden, altså en toer i partiet. Ja, det ser bedre og bedre ud. Altså, der er jo stadigvæk meget, meget langt fra der, hvor Nikki Haley er nu, i et snit af målingerne til der, hvor Donald Trump er. Absolut. Og hun er så absolut en outsider, men hun får mange penge ind. Det ser ud til, at altså, der er jo sådan et establishment i det konservative USA, som ikke er særlig begejstret for Donald Trump. Og de leder efter en nummer to, som kan være den, de ligesom skal lægge deres tips i den kurve, for ligesom at sige, så må vi køre med dig. Mm. Og i lang tid var det Ron DeSantis, så virkede som om, han ikke rigtig kunne folde sig selv ud som kandidat ordentligt, selvom han på det seneste begyndte at klare sig bedre. Og nu er Nikki Haley ved at overtage det, og man kan også se det på, at hun får flere og flere penge til sin valgkamp. Det er sådan, man måler det i USA. Jo bedre man klarer det i meningsmålingerne, jo flere donationer får man til sin valgkamp. Og hun ser ud til at være den, som den grå eminence i det republikanske parti ser som deres bedste bud på, at det ikke skal være Donald Trump. Og så skal vi lige huske, vi taler helst ikke. Jeg tror, hun vil banke Biden, hvis de valgte hende. Det er jo det, der sådan er det usædvanlige. Hun er sådan meget, for republikanske tilstande, ret midtsøgende kandidat, der vil kunne appellere ret bredt, både til kvinder, og hun har asiatiske rødder, og det betyder, at hun også vil kunne bejle til et mere og mere farvet vælgerkorps i USA og så videre. Der er alle mulige ting, der taler for, at hun kunne være en stærk kandidat. Modsat Trump, der jo skaber stor begejstring hos dem, der er begejstret for ham, men også skaber meget stor modsat begejstring hos dem eller andre i verden. Det kan man roligt sige, ja. Det kan man roligt sige. Begge dele kan man roligt sige. Totalt næsten kultagtig opbakning hos dem, der elsker ham, og til gengæld ser mange af de andre amerikanere og vesterlændinge ham som en slags djævelens reinkarnation på mange måder, når man sådan følger debatten. Vi skal bare lige sige, det første primærvalg, det er den såkaldte, det foregår i Iowa, det foregår i midten af januar, og dernæst har vi New Hampshire et par uger efter. Så indtil da, der er det stadigvæk målinger, det er først om i det nye år, at det er alvor. Jeg vil lige spille et klip for dig, Mads, fra vores ven Donald Trump, inden vi bevæger os hen til Joe Biden om lidt. Men Donald Trump, han var ude her forleden dag i en typisk, om jeg så må sige, selvros, der samtidig er fejlbefængt. Lad os prøve at høre, hvad han her siger. The world is exploding. If you take a look, I mean, the whole world is exploding. You know, I was very honored as a man, Viktor Orbán. Did anyone ever hear of him? He's probably like one of the strongest leaders anywhere in the world. And he's the leader of... Right, he's the leader of Turkey. Fronts on both Russia. Altså han roses, han er glad for at han har Viktor Orbán, en af verdens største ledere. Tyrkiets store leder, siger han så. Men det er som om alle de her ting vil lægge mærke til, hvis det var en anden præsidentkandidat. Vi lægger også mærke til det her, men det er som om det præller i Tyrkiet. De var ikke klar over. De var ikke glade over dig. Og måske var de heller ikke helt glade i Ungarn, som vi godt kan sige ikke er sådan et muslimsk venligt land. Så de er måske ikke helt glade for at deres leder var blevet tyrkisk leder, men egentlig er min pointe her bare, Mads. Det er som om vi, eller verden, eller amerikanerne er blevet immune over for, at Trump siger ting, der simpelthen ikke er rigtige. Altså, det her er jo sådan en smutter, som vi alle sammen kan komme til at lave på en, på en varm dag, så det går jo nok. Det er jo nok ikke det, der afgør et amerikansk præsidentvalg. Men, altså, men Trump er jo en gudsbenådet fighter, og det er jo det, de godt kan lide, dem, der stemmer på ham. Og der er ikke noget af det, han gennemgår, der ser ud til og svække ham på nogen façon, og han kan blive ved med at sige sådan nogle ting som det her, og det vil ikke ændre ret meget. Og der er også noget, der tyder på, at det på en eller anden måde cementerer støtten til ham i det republikanske parti, at der er så mange demokratisk, i flere tilfælde, demokratisk valgte offentlige anklager, der har valgt at køre ham igennem retsmaskinen. Mm. Så der er... Jeg tror, at Donald Trump er en, vi skal følges med frem til til og med næste valgdag. Og hvad der så sker derefter, det er guderne vide. Og næste valgdag, det er altså i november 2024, sådan cirka om et år, Mads. Lad os lige skifte side over til Joe Biden. Vi skal huske på, at Joe Biden er det, vi kalder en moden herre. Han vil ved næste valg, hvis han skulle blive genvalgt, være 82 år, når han tiltræder som præsident. Og vi kan roligt sige, Mads, der dukker oftere og oftere sådan nogle videoer, sådan nogle klip op, hvor man kan se, at Joe Biden er en ældre herre, hvor han sådan taber tråden, hvor han snubler lidt, hvor han måske ikke helt er klar over, hvor han er henne og alt det her. Og det får mig til at stille et spørgsmål, Mads. Det er jo en ren påstand, fordi jeg har ikke noget som helst belæg for at sige, hvad jeg nu siger. Men jeg gør det alligevel. Kunne man ikke godt forestille sig, at Joe Biden allerede har besluttet sig for, at han ikke vil genopstille ved præsidentvalget i 2024, men at han ikke kan sige det endnu, fordi han i givet fald vil være det, man kalder en lame duck i alt for lang tid. Men at han i virkeligheden har en plan om, og det er jo rent spekulyse det her, Mads, at han i virkeligheden har en plan om, at efter han vinder, stikker der suverænt selvfølgelig de to første primærvalg, så siger han tak for opbakning, men jeg vælger at trække mig. Er det overhovedet en idé, eller er det det rene vanvid, jeg sidder og siger? Nej, det er jo ikke det rene vanvid. Vi har jo haft en præsident, der trak sig i foråret på et valgår. Mm-hmm. I 1968, der er Lyndon B. Johnson præsident, og på grund af sit eget helbred og modstand mod hans politik, især i Vietnam, så vælger han at kaste håndklædet i ringen. Og det gør han den 31. marts. Det er meget sent i 1968. Der siger han, jeg vil ikke genopstille. Og det fører jo til, at der så opstår en helt ny situation, hvor en række kandidater kæmper for at blive præsidentkandidat i stedet for en siddende præsident. Så det er det er sket tidligere, og det kan selvfølgelig derfor godt ske igen. I teorien kan det godt ske. Det er det, der lige første omgang er det vigtige her. Man siger altid, at man skal være med fra primærvalget start, men det behøver man faktisk ikke. Biden skal også være med på den, det vil sige. Biden skal være med på den, Biden skal selv trække sig. Men lad os nu bare lige tage, nu til, nævner du 1968, det er Lyndon B. Johnson, der er præsident. Han tiltræder jo, da John F. Kennedy bliver skudt. Han sidder der, mens USA er... Nu taler vi tit om, at mange siger, at USA står i deres værste krise nogensinde, men hvis man kigger lidt tilbage på 1950'erne, så kan man også godt sige, at 1960'erne var sandt for dyden, også en svær periode i USA. Store 68 var. I den grad. Store borgerretskampe, der er diskussionen om Vietnam, der er ungdomsoprøret, der er alt muligt, der er oppe i luften på det her tidspunkt. Ind på banen, Mads, træder sådan en præsidentkandidat sent, nemlig Bobby Kennedy. Lad os lige prøve at høre Bobby Kennedys... sådan det tidspunkt, hvor han siger, at han vil være præsidentkandidat. I run to seek new policies. Policies to end the bloodshed in Vietnam and in our cities. Policies to close the gaps that now exist between black and white, between rich and poor, between young and old, in this country and around the rest of the world. I run for the presidency because I want the Democratic Party and the United States of America to stand for hope instead of despair. MS, det er Robert F. Kennedy, på det her tidspunkt senator i USA. Han var jo justitsminister under John F. Kennedy. Han stiller op og udfordrer derved den siddende præsident på det her tidspunkt, ryster i virkeligheden på mange måder amerikansk politik. Han er ikke en om det. Der er også et par andre stykker, der stiller op her. Men situationen er lidt parallel til den, vi har. Vi kan lige vente med parallellen, og så i stedet for lige spole tiden tilbage der til 1968, hvor vi har den usædvanlige situation, at en siddende præsident til sidst ender med at trække sig, som du siger, i foråret, men allerede derinde er hårdt presset af andre vigtige partifæller. Altså en ret sjælden situation. Ja, en meget sjælden situation. Og nu, Robert F. Kennedy er jo den, der sådan bliver symbolet på modstanden internt i det demokratiske parti. Man glemmer lidt, at det var ikke Robert F. Kennedy, der var favorit til at blive sit partis kandidat, når det nu ikke skulle være Johnson. Det var faktisk Eugene McCarthy, som er meget, meget venstreorienteret og havde godt nok lige, at Kennedy blev skudt. Ja. Først bliver Martin Luther King skudt, og ikke ret lang tid efter, så bliver Kennedy skudt. Så for det at sige, hvad er 68 i USA? Robert F. Kennedy. Hvad er det, hvad er 1968 for et, for et år? Og Eugene McCarthy, han har slået og ydmyget Kennedy i primærvalget i Kennedys hjemstat, Massachusetts. Men Kennedy er kommet tilbage og har vundet i Californien. Og da han eller har vundet det valg og skal til at videre til det afgørende slag mellem McCarthy og Kennedy om at blive den, der skal vi sige, vinde primærvalgene og se, om der er en vej ind til magten, som den, der kan blive opstillet i stedet for Lyndon B. Johnson. Der bliver han jo skudt af en palæstinenser, der mener, at Kennedy er for pro-Israel. Ja. Og de skal til New York, som alle... Det var den største delstat på det tidspunkt i USA, hvad angik primærvalgstemmer, lige så stor som Californien, og den var meget, meget venstreorienteret, og derfor, altså, vi taler om, at det som om det ville være Kennedy, og jeg tror, at det, han beskudt gør, at han er sådan blevet helgenkåret af os. Jeg tror, man må sige, sådan, hvis man skal være sådan, have respekt for historiens korrekthed, at sige, det kunne, det ved vi ikke, om det ville have været sådan. Men uanset hvad, så var der nogen, der udfordrede en siddende præsident så voldsomt, at han ender med at trække sig. Ja, og det er altså i foråret. Alt det her foregår sådan i marts, april, maj måned, foråret 1968. Og så ender det med at blive en helt tredje. Det skal vi jo lige huske. Det ender med at blive en helt tredje. Det ender med at blive Hubert Humphrey. Hubert Humphrey, der stiller op og får banket Nixon. Lige præcis. Men det er jo heller ikke uvæsentligt at holde fast i, at når et parti er i indre strid med sig selv i amerikansk politik, det sker jo også, da Jimmy Carter bliver udfordret. Det sker også i dansk politik, Mads, som nu lige i øjeblikket er velorienteret om, men det skal vi ikke tale om her, Mads. Jeg vil bare sige, den interessante parallel her, det er altså, at en siddende præsident, der ikke har kæmpe stor folkelig opbakning, det var Lyndon B. Johnson der i slut 1960'erne, det gælder Joe Biden i dag. Johnson trækker sig. Min spekulation var, kunne Biden også godt finde på det? Hvorfor? Ja, det er fordi, at det er som om, at det her spørgsmål om alder, Mads, det kan vi simpelthen se i alle målinger, der foregår i USA, det fylder virkelig, virkelig meget, og det er som om, det fylder mere måned for måned. Jamen, det fylder også meget, at hver gang man sidder og ser Biden, og han skal sige noget, som er sådan off the cuff, og bare hvor han bare taler, hvor munden nu lader ham blive ført hen, når der er et eller andet emne, han skal tale om, at så sidder man og venter på, at han kører sporet, og det gør han altså oftere og oftere, synes jeg. Ja. Og jeg har skrevet kronikker om, hvor god en kandidat, jeg synes, Biden var ved sidste valg. Ja. Jeg tror ikke, jeg skriver de kronikker igen, med mindre hans modstander selvfølgelig bliver Donald Trump. Ja, og det er der også noget, der tyder på, men der er også noget, der tyder på, Mads, at vi kunne forestille os, at demokraterne lige pludselig skifter kurs. Så lad os bare lige, nu da vi har nævnt emnet, så kunne det jo være en god ting også at have det på bånd. Hvem kunne vi så forestille os? Det vil jeg sige, det ligger jo så, altså det, der sker i 68, hvis man skal bruge den parallel, dengang har man ikke det primærvalgsforløb, som man har i dag. Og det vil sige, en meget stor del af de delegerede, som man kæmper om ved primærvalgene, de er ikke bundet af det, de har stemt. I 68. Så man kan godt vinde en delstat i 68, og så ender dem, man har vundet med kun at stemme på dig i første afstemningsrunde, eller måske gør de ikke alligevel. De behøver ikke altid at være bundet, og det vil sige, at man skulle have styr på den demokratiske maskine, og den var ikke sådan, at man bare havde styr på. Og den, der havde styr på den dengang, var Hubert Humphrey, altså ham, der var vicepræsident for Lyndon B. Johnson. Han ender så med at vinde. Eugene McCarthy var nok altid for venstreorienteret. Det var Robert F. Kennedy måske også. Det tror jeg, det er mest sandfærdigt, man kan sige. Men i dag har man et anderledes primærvalgsforløb. Og det betyder, at de delegerede, man får, dem har man som sin egne delegerede. De er der tro til allersidste afstemningsrunde, hvis der kommer flere af dem. Der er nogle af delstaterne, der kan løsgøre dem på forskellige fasoner, men i bund og grund, så kan du vinde dit kandidatur ved at have en velgennemført primærvalgskampagne modsat i 1968, hvor du mere kunne lægge pres på systemet og håbe, at det også satte sig dybere. Og så man skal jo kigge på, hvem vil vinde, hvis nu man forestiller sig, at vi er helt hen på sommeren, og man har haft en del primærvalg først, og det er der, Biden siger, altså hvor langt, altså det er kun Biden siger, jeg stiller ikke op igen, så bliver han jo lame dog. Så der vil vel al magten sive fra ham, og man vil mere som præsident, og så vil man kigge på den proces, og hvem der skal komme bagefter. Så han har interesse i at sige det sent. Hvis han siger det sent, på den måde, man afvikler valg nu, jamen så ville der være rigtig mange primærvalg, der ville være afviklet. Og de fleste af ville være afholdt uden rigtige modkandidater. Og de delegerede, de ville være stillet, de ville være altså, forankret hos Joe Biden, fordi han er deres kandidat. Hvad sker der så med dem? Er det nogen, han har i lommen og kan give videre til en anden, så giver han det til Kamala Harris. Hvis de ikke er, så er det jo et meget rodet konvent, som demokraterne får, fordi Kamala Harris er ikke den mest populære. Og det er ikke givet, at det skal være hende, der overtager efter Joe Biden i andre end Biden-lejrens univers. Og når du siger, at hun ikke er den mest populære, så er det det, vi kalder en jysk underdrivelse, fordi hun er faktisk ret historisk upopulær. Hun er den eneste af dem i USA lige nu, som er sådan føderalt kendt, som er mere upopulær end både Trump og Biden er. Og det kræver alligevel sin kvinde at være det. Okay, jeg giver det. Jeg giver det 20% chance/risiko, at Biden hvor trækker sig indvalget. Hvor har du det fra? Det har du bare hivet. Hvad skulle jeg ellers gøre? Altså, det er jo ikke, jeg kan jo ikke sådan lave... Ja, hvorfor er det ikke 27,8%? Ja, det kunne det også godt have været. Ja. Jeg vil bare ikke sige over 50. Nej, okay. Men nu har jeg sagt det. Jeg tror, at det er en reel mulighed, Mads. Vi skal lige her mod slutningen tale om noget, som præsident Biden faktisk får ros for lige de her dage. Han besøgte Israel umiddelbart efter Hamas-terroren mod israelerne. Han mødtes med Benjamin Netanyahu, den israelske leder, og han holder både en pressemøde tale dernede, og han holder en tale i Det Hvide Hus, i Det Ovale Værelse, efter han kommer hjem. Og lad os lige høre på en lille del af Bidens tale her. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. Hamas' stated purpose for existing is the destruction of the state of Israel and the murder of Jewish people. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses Palestinian civilians as human shields, and innocent Palestinian families are suffering greatly because of them. Meanwhile, Putin denies Ukraine has or ever had real statehood. And just 2 weeks ago, he told the world that if the United States and our allies withdraw, military support for Ukraine would have, quote, a week left to live, but we're not withdrawing. Vi trækker os ikke tilbage, siger han. Det er altså Ukraine-konflikten, han taler om. Samtidig taler han om støtte til Israel i forhold til Hamas-terrorister. Han kæder de to ting sammen, Mads, og han holder den her tale. Og den blev faktisk modtaget både hos de allierede, der godt kunne lide at høre, hvad han sagde, de fleste af dem i hvert fald, men også at de rigtig mange amerikanere kunne godt lide den her tale. Det er som om han på udenrigspolitikken er den vise gamle mand, der måske tænker sig bedre om en yngre politiker. Det er som om, det er der, han har sin hjemmebane. Men Mads, vi ved jo godt, man vinder ikke et valg, slet ikke et amerikansk valg på udenrigspolitik, men det er der, han har sin styrke. Ja, og jeg tror, der er noget i tiden, som gør, at det at vise stærkt lederskab på udenrigspolitiske spørgsmål er noget, som man kan få meget ud af. Mm-hmm. Også indrigspolitisk i USA. Altså, og vi følger ham jo i hele verden, fordi vi jo et eller andet sted holder meget af at tale om amerikanerne altid, og vi har også holdt meget af at tale om Biden, når han er gammel. Men når lokummet brænder, ved vi jo godt, at vores sikkerhedspolitiske æg ligger i den amerikanske kurv. Rusland har startet en krig i Ukraine og Europa. Hamas forsøger at starte en krig i Mellemøsten, og Kina truer med krig i Stillehavet. Hvis man skal bruge sådan en historie som en referenceramme, så ligner vores tid 1930'erne. Der er røre i den på alle kontinenter, og når der er så meget usikkerhed derude, og der er også røre på vores egen kontinent, mm-hmm. Så vi kan jo læse om, hvordan undersøiske installationer i Østersøen bliver ødelagt jævnligt. Først Danmark op til valget sidste gang, der næsten i Finland. Lige præcis. Så, og det der ligesom var... Kan du huske den der scene i Batman, hvor Alfred snakker med Batman, og så siger han, der er nogle mennesker, de kan bare godt lide at se verden brænde. Mm-hmm. Det er det, der motiverer dem. Ja. Og sådan, altså, det er jo det, man... Det, på en eller anden måde var det, man altid misforstod ved Hitler. Man troede jo, at oven på første verdenskrigs enorme rædsler, at ingen kunne være så vanvittig og ville kaste verden ud i sådan et nyt Ragnarok. At man kunne være motiveret af bare at se det hele ende i bål og brand igen. Hvordan kunne nogen menneske tænke sådan? Og derfor undervurderede man på en eller anden måde altid Hitlers motiver. Og jeg tror lidt, vi er i en situation, hvor mange fornemmer, at der er nogen, der godt kan lide at se en verden i meget mere kaos, end den er i nu. Og der er meget kaos nu, der kan komme meget mere, hvis der sættes handling bag blandt andet kinesernes ambitioner om at invadere Taiwan og så videre. Og i sådan en tid, der kigger man mod, hvem der sidder i Det Ovale Værelse. Og hvis der sidder en der, der er god til, som Biden er, og har overblik over situationen, så tror jeg, det vil løfte ham meget. Omvendt tror jeg ikke, det er klogt at have kandidater og modkandidater, som virker meget, meget rundt på gulvet, når det handler om sikkerhedspolitik. Ikke desto mindre, Mads, så har vi en situation, hvor ham, der står til måske at kunne slå Joe Biden, nemlig Donald Trump, han skaber usikkerhed på det her område. Ham, der ligger nummer to stadigvæk, Ron DeSantis, også skaber usikkerhed. Nikki Haley, der ligger nummer tre, måske knap så meget. Hvis Joe Biden bliver kastet ud i et kaos i en primærvalgkamp, som vi talte om, så kan det også blive uro. Så Mads, vi kan roligt sige, at vi er tilbage med kampagnespor, vi er tilbage i amerikansk politik, hvor det fylder meget, både på den gode og på den dårlige måde. Vi er genopstået, er her igen, og snart får vi også lov til at spille musik og alt muligt igen, tror vi. Men vi må se. Håbet er lysegrønt. Håbet er lysegrønt, og vi har alle de løfter, vi har givet tidligere om præsidentrække og vicepræsidentrækker. Den er vi færdige med. Første fru, undskyld, ja. Men vi har alt muligt. Vi har lovet indianernes historie og sådan noget. Der er mange ting. Vietnamkrigens afslutning. Det, alt sammen kommer, og vi bliver hængende ind til solen brænder ned, og nu i det her format. Ja, Mads Fugle og jeg, David Træs, siger tak for denne første udgave af kampagnesporet på Jyllandsposten. Vi er tilbage igen om en uge.